باندې پلار هم لاړ شمو د غنو نمزان بچکم. حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ وتوی حضرت دا تقوا ده دې ته تقوا وای تقوا دې ته وای چې موږ د ژوند په لار داسې په احتیاط باندې ځو کومه احتیاط تقوا الا المتقین یقینا متقین فی جناتین ویوا په باغونو کې او عیون او پچینو کې. دنیا کې سړی یو کوټه جوړې نو سمره پیو کړي سمره پیو کړي او دا به داسې جنتی چې دا غیر پلانوالې د اسمانونو د ځمکه برابر دی. وګدواله به سمره یې نو پته مونږ نشته او چې هغې کې به سمره محلونه وي هغې کې به سمره باغونه وي سمره سمره هغې کې به سمره سمره سي او هغې ته داسې ناز یو بس چې دنو لکه بس مفتو کې به راته میلاویږي که ار څه کو نه نه نه دا خو الله رب العزت قرآن کې وایي چې واما من خاب مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ارچه آغا سوگ ده چه آد خپل رب ده پیشی نو یارید قیامت پیشی ده ده پا نظر زین کیوی چه اللہ سخبزم او ده خپل رب سی ده خواهشاتو نمنه که لرا توی داسی کوا لرا توی داسی کوا دین زانو ساتا فا ان الجنت هی المعوا یکینان چه جنت تکانا دا بیا جنت تکانا دا ملاوی گی خلقدار چه اللہ برزا کولو واری اللہ دی زمون رضا شی اللہ دی رضا شی ادخلوها پرشتی بوتوی دل نشیده تا بسلامین سلامتی آسر آمینین پا امن کی خب امن و امان او سلامتی آسر دی جنت تا دل نشید چی دل نشی و نزعنا ما فی صدورم من غلن. اللہ رب العزت وی و نزعنا او غب باسمونگا ما بی صدورم من غلن آغا چوی پسینو د دای کې د کوټ کیډینا. دنیا کې یو بل سراست خفګان راغلو مؤمنان مسلمانانو موحدینو او انسان دنیا کې مختلف خبرو باندې خفګانونه راشي یو بل دې لکه خیره راغلو. نو اللہ وی چه جنت تا دن نشی کنان دو دلون لبول آخری و باسم ایو بلتا اغا کودگیری و اخبگان اغا بولدن و باسم او چه اغا خیلی و لدن لرکم اخوانان وی با رونا رونا بلکل در رونو پشان یو بل سر بی مینا محبت وی غلا سرورینا ناس پا تختنو بانی متقابلین مخامخ یو بلتا. دنیا کے خجو رچا دچا نڑا خپایوی کنا استرگو میں وی خنل لگی چا کم زیناسی نو اپا لشا کی وی چیرا با استرگو بانی میں دلگی او چزرکی وی سرمین اینو وی چی سمر مخامخ و تناسیم نو دمر خلا. اللہ رب العزت وی رونا رونا بیکم پا تختون و بانی بناسی متقابلین یو بلتا مخامخ او داسی باوی چه کار خوشتی دینا یو یو گوڑ خوشتی دینا عبادی و روانی خوشتی دینا کارخانی و ملازمت و ڈیوٹی خوشتی دینا. نو اللہ رب العزت پرمائی لا یمسهم فیها نصب کل نا کل سڑے پا ناستا بانستلی شکا پاسی ویدادی لک چاکر لگو موائی ولی وی پا ناستا سڑے شو ستومانی واخلی ستومانی والی گانا اللہ ویلا یمسهم فیها نصب نبرسیگی دیتا پاگی کے ستومانی ستومانی بینا لی او دام دا یو سڑے کل نا کل ڈیر خکولی زیتا لڑشی فو دلگ تیم دا پا رہی دلگ وقت دا پا رہی اللہ وی وما ام منا بمخرجین انبوی دی داغینا یستلکی دن کی بس آخو ددشو کنا اجرد ددشو اغا وردن اغستل نشی و دیو داغینا یستل نشی دنیا کے خوشرین و انسان او باسل شی دستان لی وی او چی ددوی نوم آخیر یو ربی پا کٹ را غستی زمزم بولی پو گوی رو چید کردی و یه را پلانی مرشو داغین بیا چی دنو پا کٹ او باسی نو پا جانب کے چیرے پاگی کے خو مرگ رازی ننو پا مرگ بانی بم نشیستی داغین وما هم منها بمخرجين داس جوان دي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبو يسير و پا غي و نبو دي غم جنش بوداوال بنرازي بیماری بنرازي کمزوری بنرازي جو املام خوکی گیا و اخبیم خوک دا شب امنی بوداوال نظر میں ختم شو او ذهن میں کار نکی او بابا ویل بابا کی نی بوڑا با دے تکا چو بابا ترے بابا ہوئی نو خپش ماتی ہوئی بابا ویل ازنانا تا کری ابایی روی نزان لی دشمنی ہو کتا لوی پا مصیبت بانی باوڑے بس خوش سمرے عمر دیئے گی نو دمر وارتا الکابات تکا شرانو راو خوچ نیاشی نو بس بیاو تا ماسی وایا نو خوشا لی اچھے ماسی نو خور و توائر داغین زیادہ خوش آلے بیا داغین زیادہ خوش آلے اچھے دن لس کالا مشر یا نم و تالے دیرہ خوش آلے چھر اگین کشرہ میں گنی تسلوی مرض دے سڑیا یہ سڑیا پر یہ بانے سوک دا مرگا بچ کی گی دا خوزان عدد کا دی خبرو سرا اتی وجن ما ترو دا چاہتا بابا نی دی وینی ما تا خپل بچی بابا وین زکا چه ما دت کری دی چه دی لپ سر عدد دی سڑه ما چا چه دنو ما چا تا بابا زکا نی با بابا مانی خلق خپا که ما تا پتا در ما شمالی وڑو کوئی نی ما چا تا لبابا نی دی دا نفسیتی بیماری ما تا معلوم است زنانا چی اغیی ویاری رضیات بد گنی با دی خبر چه دا اتیاو کالوی و تو توا چه دخو ولو یاو کالوی وی نا زدی دا غنیا دا مور نم مشره دا غصی نووی گنا هستا خو یا کشر لور دا مامزوره دا دا سی خبری کنی دا دا سو بیماری دا مرض دی وما هم منا بمخرجین نبوی دای دا غینا یستلی کی دن کی اللہ وی نبی عبادی اگر آرتا شیطان راشی سڑی تا وی دیر خزاوی نیدی خود تا خوب واتا نزی تا خود دم رزان گنانگار کرده چه دا بچا لئی اللہ وی دیر دوکا کئی بنده نبع عبادی خبر ورکاز ما بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم چی اکینا ناز چی اما زیما بخنک انکے او رحم کا انکے زما بندہ زدر بانے رحم کا ان کے یم تما تم توجیشا تم توجیشا زمان لخپل گناون ما پیو غواڑا زبا خون کے امدا زما صفت دے لا تقنطوا من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نہ من امیدہ کی گئی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا یقیناً اللہ تعالیٰ چھ دے آغا طول گناہ نہ باب ماب کئی چھ تو اتا اخلاص سر توبہ و باسے او چې نه تا د بغاوت لار اختیار کړی او الله تعالی متوجی کېږي نه الله سره روغ نه کې نو ان عذابی او یقینا عذاب زما هو العذاب الالیم هغه دې عذاب دردناک د الله عذاب هم سره سم نه دینو الله دې نه مونږ ساتي. ورپسې نمونه ر تخویب دنیاوی ذکر کوي نو پسر کې تمهید په توګه باندې واقعي د ابراهيم عليه السلام ذکر کوي. حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه بوي چې دې ځای واقعیا کې د اختصار نکار زګه غسته دي چې دا یو سرنامه ده دینه بعد واقعیات شروع کوي د اقوام مهلکاو او کومونه چې ای الله لا کړو چونکه د دې یوې واقعې ابتدا د دینه لګي چې کومه فرشته الله تعالی د لوط علی السلام د قوم عذابولو لاره لګلې وي نو ای په لار لار باندې ابراهیم علی السلام ته زیر ورکو د اسحاق علی السلام د پیدایش نو دای په سر کې ذکر کړه ونبئهم خبر ورکه دایتا عن ضیف ابراهیم بارد ملمانو د ابراهیم علیہ السلام کی ولی وطا ملمانو ای چی کل آغاز خلال لی او سنگ آغاز آغا کین آسل نواکور تلال فما لبسا انجا بیغیج لن خنیز بس وقت نو لگی دلی کیو ساعت بعد آغای و سرپ خیال الکړې ریت کړې چې غیرالو دی ته کې خود ملمانه غنلو دا فرشته خود انسانانو شکل کې وي دغه ویګین انسانان دي دومره د عظیم مرتبه پیغمبر اوغه دا پته ونه لګیدل چې دا سوق دي ادي وې زما پیر صاحب دغه د حال خبرې الا خلو علیه کالا چه دای داخل شو داغ سخا فقالو سلاما نوویل دای السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ویا سلام علیکم ویا سلام علیکم سمطلب لی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اغی السلام واچو پا ابراہیم علیہ السلام قال اننا منكم وجلون ابراهيم عليه السلام وی یقینا موږ تاسو نه یاره کوون کیو داولی دا لاس جواب دی السلام علیکم زموږ د نه یاره کیږي نه کنه مخکې مون خبره کړو وا چې یو ځای کې اختصار نه کار غوست شوی نو بل ځای کې تفصیل وی په سوره یوهود کې تفصیل ذکر شوی دی کنه د دې ځای سبالي سیمون غي سره راولې وي او سچې ده نو هغه د صورت حدید نو دا به ټول یو کینو بیا به دینا تفصیلی واقعې جوړيږي استاد زین کې به یې چا غوړې وي چې ان منکم وجلون الله وای فما لبسا ان جاء بعجل الحنیز صورت یوهود کې حنیز ویل لري رچوي او سورت حدید کے سمین و سروب پخپل و سارو کے سروب سخیو کتنو اغیر لال کنوری دی کو اغیر لیرار فلم ما را ایدی اوم لا تسلو الیه کل چولی در چی آغا ملمان ناستی او دی خوراک تا گوتے کئی نا نو اللہ را بولیدت وائی فا او جسا منو مخیبا دا غینه پزړه کې پټه یاره رااله نو چې څنګه لګه پټه یاره رااله نو قال ان منکم وجل اخلی غیدو زمون تاسو نه یاره کیږي دا مطلب دی قال الا منکم وجل او ابراهیم علی السلام یقینا مونږه تاسو نه یاره کوون کیو ملمناسته او ډوړې نخري دشمن بجنو دا با دشمنی اراده بیٹک نینو قالو لا توجل اغی وی یریگا ما حضرت مون فرشتی یو خا انسانان نیو شکرونو اینه پیجنده اولن یو پیجنده نه نه مون واقعه بیانو دا چه اغی زهار کرده وی تو اغی وی لا توجل ما یریگا الا نبشرک بغلام یقینا مونگا زیر درکو تا تا پہلک سرا علیم پویا یو دا سی بچی زیر درکو چی اغبا اللہ پیغمبر گرزے تا حضرت اسحاق زیر ابراہیم علیہ السلام لورکا ابراہیم علیہ السلام چی داوار دل پی تاسو خمال زیر را کوئی خو زما عمرتا نگو رہی بڑایا ما پا دی عمر کے مال زیر را کوئی قالو ویل ابراہیم علیہ السلام ابشرتمونی آیا زیر را کوئی ماتا اولا اما سنیل کبرو سرد دیچی رسید لدے ماتا بڑا والے پیغمبران دا آغای چی دا اللہ پزداد سمر کلک یکین وی تمرا برسو کے دیشی او آغای دا اللہ دا قانون دا دنیا نا خبر دی چی پا دنیا کے اللہ تبارک و تعالی دنیا دا نظام چلائی پا اسباب بانے او پا آغای اسبابو کے اثر اچولو والا اللہ رب العزت دے کہ اللہ پا کی اثر نا چھے نو بیا اس نکی گی دا دا آغای یکین دے او دیده ای که اسباب اغمانی چه دا خبری دا زوانه یا دا طاقت دی او پا دی عمر که بیا دا خبری دیره کمی وغزه که دا خبر او کرا اصلا ناپویا نو فبیمتو بشیرون نص زیر را کوی قالو ای اغی اصنو چی گینی مونگا گینی خوشتبایی دا پارا دا خبری گو خوشتبایی دا پارا خبری سمی خبری اغمنا نی کنا نبی علیہ السلام تیو حبائی وی وی یا رسول اللہ دواو کا جمال اللہ جنت را کی نبی علیہ السلام و تی بڑھے گا نبا جنت تا نزی خوا اپا جڑا شوا نبی علیہ السلام و خاندلوی و ولی جاڑی تیچی جنت تا دین و زوان جہان و بای خطو بڑھے نی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو وی یا رسول اللہ مال با اوخ راکے نبی رسام بے زبطالا دو اوخ بچے دارکو وی ننم مال با اوخ راکے نبی رسام بے نزبطالا دو اوخ بچے دارکو تا خوشتبی دیتا ہوئی کنا اگا بے اوہ نبی رسام بے عمر دا اوخ بے دو اوخ بچے نارے تا خود اوخ بچے ہی کنا او سرے بودا دینا اگر چا بچے دینا مجھ چا بچے دے کنا اوخ دینا اگا دو سلویختو کالو شنو خود چا بچه ده کنه ده بلوخه ازا با تا دوخ بچه دار کن نیتا خوشتبی وی و دازی خبری چی اغا حقیقت وی و بل انسانی بلشن گنی دانا چه لطیبه وی دروغو نوی بس یو بونیره و یو بونیره و ده بونیری نده خبر آوانه دار زمان یو رویره ده ماشومه ده سجیبه جیبه اونی خبری گئی ما تی بابا ویه و لتی پا راتا و مای بچه لتی مامو ها وی نانا وام داتا وی او بونیره اونو آغا سخا آغا وی الوگان خار دا انگوری خار سول وی اوازی کو چه الوگان دی الوگان انو یو کس و تا وی چه اسر یا دست یا که انگورو تا الوگان وی یا خود چپشا دیلا بیام چند رازی ما شما بچه یو ها یرا ما ازدام سکورت دا خوچه باز خلو آزایی نوی یو بونیره او اصلا دا بونیریان غریبانان دوم را خونده دی او خیار و خیار خلق بگشته خو باز دی خلق و دی چاعتا مخه نشی مخه شوه دی غریبانان تا نکم بیا یو سره غریب و خیاری نو آغشتا کلتی نه دی نفسیاتی دا باو دو جلالش یو سره دو آتان خبری دیر غلطی خیجی نخیجی تی خطو تاو آیا باقی میپل که بده غریب نه دوم غلطی او خیجی زکر آقا بای نفسیتی دا باوی کنه دا سی دا نه خوشتبی دیده نوی خوشتبی دغه ته خبره ده ما چې د سووی دا خوشتبی ده هغه وی به مونږ د تا ګوره چې سواو اشتیا حقیقت ده قالو وی هغه بشرناکا مونږ زیره در کو تا تا بالحق پر اشتیا او سرا اشتیا خبره کو فلا تکم من القانتین نو مکی گا دن اومی دی کون کنا تصوائی چیر ازو بودا شو منو دی وقت که مالا اللہ بچه نیشی را کولی ابراهیم دا سامی نا دا مسووی دانا دا چاوی دا سبق خوز خلکو دخیم قال اوی ابراهیم علیہ السلام فمی اقنتو من رحمت ربی او سوگ دی چی نا اومی دی کئی در رحمت در اخپل الا الضالون مگر گمران گمراه انسان ده الله در رحمت نه امید کی مون نم کلا نا کلوزی ده سی غلطی خبره سلوونه یو سړی بیمار شي یرا الله نه غواړه کنه کم دست دې شو ها وبارانو نری الله نه سوال کوئی چل شي کم دې مون کو ستړي شو دیتا نو می دی وای ابراهیم علیہ السلام وی د گمراه سړی کار دی چې د الله د رحمت نه نو می دی کی دا د لویو خلکو خبره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وکاس وای چې ولی الله فرشتي بدل نه راځي ته پوز بدل نه کوي په معنا وی او چې معنا د پوز کې چې مر رب وګا رب سوگ دی چې زه راونی وم چې ښا مانه تاسو کې ولې دا پد نشته چې زه خپل رب څنګه منم ها دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شان سره خایي کنه دا د غری ایمان سره خایي دا د غری شان سره خایي دا خبره او دا د شخصیتو چې نبی علیہ السلام چې عمر په کوم لار دی په الله قسم پاغه شیطان نشته شیطان دیریگی و ایک عمر اولی دلم نصابرانو باز چه پا کم الار نبی رسامی عمر زینو پاغی شیطان نشید لی شیطان پی نشید لی لگا دو خمینی غنی شیطان چی ها پی نشید لی خمینی دی وی خدای راولی وی پتا دی راولی دمانگ نجا پکا دیران خزل را دبانی خمینی پکا آیا دل تالا پکا را دیوار شیطان راولی مونگ لی د انقلاب په نوم باندې چې د سنیان وجل دا وېډل انقلاب راوسته دي څه انقلاب راوسته څه چلې کړې ټول سنیان قتل کړي نور څه کړې دي هغه لګي دا هغه کلام د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلاف ډېر کلاو استعمال شوی دی لعنتی قال او ابراهیم علیه السلام خدا خوش ووي مال مو زیر راکو فما خدبكم نصد نور کارستاسو برس مهم ایوها المرسلون ایل اگلو شو تاسو دس نور سکارا والا شوه ده که نمالا مدغ زیر راڑو فتو تا نشتی کنا عالم الغیب نده کنا کالو وی اغی الا ارسلنا یکیننا منگا لگلی شویو الى قوم مجرمین حلاکتا دو قوم مجرمانو تا سوک دی آغاوی دو لوت علیہ السلام کوم ابراهیم علیہ السلام و تی وپا غی کی لوت تی و دا آغا بچائی دی آغی و تیوی چپ شا مونگ تا پدرا مونگ تا پدرا چلتا سوک دی الا آل لوت الا و دا کور والاو دا خاندان دو لوت علیہ السلام لا اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ اِكِنَنَا مُنْغَا خَامَ خَابَشْ كَوْنْ كِيُو اَغَيْ تُولَ دلوت علیہ السلام کور والا و مُنْغ بچ کو فُو اِلَّا مْرَأَتَهُ بَغِيْر دَغَدْ خَزِنَا کیا غب انا بچ کی گی قدرنا مُنْغا مُقرر کڑی داغا دا پار دا زابولو اندازہ کڑی مودا إلا آل من الغابرين يكينانا داغا درستو پاتی کی دن کنا اغوا پاتی کی گی اغیبانی بدا اللہ تعالی عذاب رازی اغنشی بچ کے دے. فلما جا آل لوتی پسر کلا چراغ للو آل دلوت علیہ السلام تان المرسلون لیگل شوی اپرشتی رالی نو آل تی دا لکانو پا شکل کرالی. قالو ویلوت علیہ السلام ان لکم قوم منکرون اکنان تاسی قوم ناشنا اگو منو پیجند پیغمبر دے پغیب منو دے پویا تاسو میوی چیتا نیلی دلی پیجنم امنا حدی و ملما که نئی اریان اریان بوتا گوری چای بولا راڑی رودا ملما امی نپیجنده رنبیتا پوسکوه نخواه مسلمانا ملما لهم پکار جنشی السلام علیکم سجی پلانه ام نپلانی زای پکار داسی دا طریقه دا شریعت ام دا طریقه دا دی باوی حلو سو خبره که زیم کنا نوایت یه کنا نو زیم کنا زیم کنا لاله چانومی السلام علیکم ز پلانه دستی خبره السلام علیکم پلانه خبره کن دا د شریعت طریقه را تذیکه مسنون طریقه دا نبی علیہ السلام صحابی تا وی مل انتا بار نواز کئی وی انا نبی علیہ السلام وی انا انا انا دی نوی لاسو پی جندلشی ز زلال چانو می صحابی تا بل صحابی وی انا اگو تا دن نوی زما پا ملگرو که اس سوک دا دی نشتے چی دا اگا انا نو می یا زوی اس سوک نشتے بیا روات با هر وقت وی گوره دا سوایا السلام علیکم زپلانه یم دا سوایا پل او که بیا پا دا نمبانی گن کسانی نو السلام علیکم هازا ابو موسا نو بیا وی السلام علیکم هازا ابو موسا اشعری سکا ابو موسا خنور مو کنا نو بیا خپل می پیچان کو پلانه لانی خیلوارا چکچا تا تا سلام که چه اغبانی ستا دا آواز بوج نشی اصلا جوڑا نشی. قال ان لکم کم منکرون اوی اغی یکینن تاسو کم ناشنائی سبق خوپاتی دا خوٹیم نشتی اللہ رب العزت تی زمونگو ساسو جون دا خپل عظیم کتاب سر قائمو دائمو لری او اللہ دی مون طولو تا استقامت نصیب کی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون بما كانوا فيه يمترون فاغس سرا چه دیبا پاغی کے شکو وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ او رات للوکرل مونگتا تا پا حق سرا پرشتیاسی سرا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او یکینا المونگا خامخا رشتیا ویونکیو فَأَصْرِ بِأَهْلِكَ بس روان کا خپل کور والا بکت عم من اللیل فیویسے دشپے کے واتبع ادبارهم اولگا رستو ددائی پسے ولا یلتفت او پشادی نگوری منکم احدن تتاسنا یوتن ومزو او زی حیسو تو امرون چرتا چوکم کولشی تاسوتا وقضینا الیه او فی صلا ورولمون اغتا ذالک الامر تدیکار ان دابرا هاولائی چی یکیننا منڈ دد خلکو مقتوعن پریکی دن کے دے مصبحین پا وحد سبا کے و جا اہل المدینہ تے اورال الدخار خلکا یستبشرون چیو بل زیری ورکول چو خوشالی کولا قال اویل لوت علیہ السلام انہا اولائی ضیفی یکیننا دا زما ملماندی فلا تفضحون بسما شرم ویما واتقوا اللہ دا اللہ تعالیٰ نو یری گئی ولا تخزون او ما رسوا کویما قالو اویل اغی خلقو اولم ننحکا آیاتنی منکڑ منگا عن العالمین دما ملی دا مخلوقاتنا قال اویل لوت علیہ السلام هاؤلائی بناتی دعا کورنو ستاسو کی لنا زما دی ان کنتم فاعلین جرئی تاسو کون کی لعمرو کا نخامخا شاید عمرسا انہم چیکینن دئی لفی سکرتیم خامخا پمستیخ پلکے یعمہون سرگردان دی فاخذتهم الصیحتو فسنی صلی اللہ غی چغید عذاب مشرقین وقد خطلو دنور کے فجعلنا غالیہا پس گرزو منگا پاس طرف داغیزم کے سافلہا داغین لاندے فامترنا علیہم راورو منگا پا غیباندے اور اوور المنگا پا غیبان دی حجارتم من سجیل کانی دی ٹکرو ان لفی ذالکا یکنن پدی کے لآیات خامخا دلائل دی للمتوسمین دپارا د سوچ کا ان کو تفارا دی عبرتا حاصل ان کو وَإِنَّهَا او یکیننا دا ملک لبسبیل مقیم خامخا پاغسیدا لار دے ان لفی ذالکا یکیناً پدے کے لآیتا للمؤمنین خامخا دلیل دے دپارا دے یکین کون کو وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أَوْ يَكِنَنُوا دَاغَ جَنْغَرْ وَالَا لَظَّالِمِينَ خَامَخَا ظُلُمْ كَوْنْكِ فَانْتَقَمْنَا مِنُهُمْ بَسْمَنْغَا بَدَلْوَا غَسْتَا دَاغَيْنَا وَإِنَّهُمَا أَوْ يَكِنَنْ دَاغَ دُوَارَا لب امام مبین خامخا پشہرائی عام باندی دی ولقد کذبا او یکینن درو جنتیا کڑیوا اصحاب الحجر المرسلین حجر والو دلگل شو و آتیناهم آیاتنا اور کڑی وی مونگا اغیتا نخید خپل قدرتنو فکانو غنها مغرزین بسو اغید اغینا مخڑون کی وکانو او اغی انحیتونا چتو گلبے من الجبال دکورن غرننا بیوتن کورنا آمینین اسیدن کی پا آرام سرا فا اخذتهم السیحتو بسنس الاغی چغید عذاب مصبحین پا وحد صبا کے فما اغنا عنهم بس لری نکڑے شو دا آغینا ما آغسا کانو یکسیبون چی آغیبا کول وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کری من اسمانونا او زمکا وما بینهما او آغسا کہ پمیند دے دوارو کی دی الا بالحق مگر دا پارا دا سرگند ولو دا حق و ان الساعتا او یکیناً قیامتا لآتیتن خامخا راتلن کے دے فاصفح الصفح الجمیل بس مخواڑوا مخ اڑولو خیستو سرا ان ربکا یکیناً ربستا هو الخلاق العلیم اغڈیر خواب پیدا کون کے او پوا دے ولقد آتیناکا او یکیناً درکڑی دی منگا تاتا سبع من المثانی و بیا بیا لسل کی دن کی آیتنا والقرآن العظیم یعنی قرآن لوئے لا تمدن عینے کا مپور تکوا دوار سرگ خپلے الاما آغستا متعنا بھی چه فائده ورکڑی ده من پاغی سرا ازواجم منام کسما کسما خلقو تا ددئینا ولا تحزن علیهم او ما خفکیگا پا دیبان دی وخفز جناحکا او خکت ساتا سنگون اخپل للمؤمنین دپارا د مومنانو وقل اوایا انی یقینن دچیم انا النذیر المبین زیرون کے اخکارایم کما انزلنا لگا سنگا چرالی گلی دے مونگ عذاب علی المقتسمین فاغویش کون کو باندی الذین آکسان جعلوا القرآن چگرد اولی دے قرآن یا کتاب دا اللہ تعالی عزین ٹوٹے ٹوٹے فَوَرَبِّكَ نُقَسَمْ دِي دِرَبْسْتَا لَنَسْأَلَنَّهُمْ چِخَامَخَا تَبُوس پَكَوُ دِدَي أَجْمَعِينَ دُطُولُنَا عَمَّا بُبَارَدَ آغَسَكِ كَانُوا يَعْمَلُونَ چِدَيْبَا كَوَلَ فَسْدَا بَسْكُلَاهُ بَيَانْ كَوَا بما تو مرو پاغس چتا تا حکم کولشی وارض عن المشرکین او مخوارا واد مشرکانونا الا کفیناکا یکیننا مونگا کافی کی گو تالرا المستازین پبرلدا ٹوکو کون کو کے مقابلہ دا ٹھوکو کون کو کہ الذین آکسان یجعلونا چغی گردوی ما اللہ سرد اللہ تعالی نا الان آخر کارساز مددگار بل فصوبا یعلمون نزردہ چریبا پوشی ولقد نعلم او یکینا پویا یمونگا انکا یضیقو صدرکا یکینا تجی تنگیگی سینستا بما یکولون پاغس چدی وائی فسبح نپاکی بیانوا بحمد ربکا پستائنی درخ پل سرا وکم من الساجدین اوشد تابدارنا اوشد سیدی لگونکنا وعبد ربکا او بندگی کوا درخ پل حتا یاتی اکل یقین تردی چی مرگ دا تراشی سورۃ الحجر کے نمونے دا عذابون بیانی داغی نمخ کے واقعات ابراہیم علیہ السلام ذکر کرا بطور تمہید او داغین بعد لنبنی واقعا دا حضرت لوط علیہ السلام و سلام دا قوم بیانی چی دا لوط علیہ السلام قوم دا اللہ تعالی حکم اونمن دا اللہ تعالی دا نبی دعوت قبول نکا نوغی اللہ تعالی حلاکڑل حضرت لوط علیہ السلام تا چکم بالمان راغلیو چونکہ آغی دا حلکان و شکل کے راغلیو او دا لوط علیہ السلام قوم چی دے آغا پیو دیر غلطا او ناکار بیماری کی اختو دا حلکانو بیزتی کولو دا دا آغی دا جوان مشغلوا دلتوب دا غی جوان تارا دن نشوه و او پا بغیر توب بانده اغی فخر کوا چکلا ملمانه پا دا غا عمر کیولی دل نو نیم نه پاتې کېدل. ای چون کې لوط علیہ الصلات والسلام دا غي د بیماری نه خبرو دا غسر غم شو چې دا زما ملمانه دي او دا بی غیرت کوم دی چې دی او انسان په خپل حیا سره کار نی نو دا بل په حیا هم نی نو اسینا چې دی زماره دی ملمانو بی عزتی وکي په دی وجه باندې هغه تنگ شو ړې تنگ شو هغه ته دا پته نه لګېدله چې دا فرشتې دي خو د امتحان په توګه باندې د هلکانو شکل کې رالل. فلما جا په سر کله چې راغله له لوطین المرسلون آل دلود علیہ السلام تا ملمانا دلود علیہ السلام کور تا ملمانا رالل. حضرت دلود علیہ السلام چولی دلو دا اغوی انسانان دی مخکمی چدنی دلی دلی نو قالوی لود علیہ السلام اِلَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ یکی نه نه تاسو چی ای کوم ناشنائی ناشنا خلکی نمو پی جنم دیوی زمان پیر سیب دا پتا لگی یو سڑے وی پی جنی نا ای جنی نا چرتیلی دلنی او چه زمان پیر سیب دا مخامخشی نهاتی پلانی خیر آلی وید اللہ نبی نل پوشوی فرشتی مخی تراغ لی پا شکل دی انسانانو که نواغتا پتاونه لگه دا. خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام تا پتاونه لگه دا چی دا فرشتی دی. حضرت لوط علیه السلام تا پتاونه لگه دا ستا پیر سیب کم کو جا دی چی آقا پوشو چونکه ستا پیر صاحب جوگی دے او شیطانان تابی دی بچه آقا کم کس را روانی دا آقا شیطان را شده دا وی دا پلانی سرده را آقا دیده خبری لر آقا نده آقا دیو وی خلق و یو گورا صاحب پویگی آلان که صاحب نپویگی دا و دا شیطان وی شیطان دا کار دا دیدو پارا کئی چه دا خلقو عقیده جوڑه شی چه دا صاحب پا غیب پویگی او چه دا عقیده را چا جوڑه شوانو آغا دیبانی کپر تا اوڑی او چه سڑه کافیر شی نو آغا جهنمی شی او شیطان دا غواری. علم غیب خاصه دا اللہ دا بید اللہ دا برسوک پی نپویگی. لوط علیہ السلام و تاوی انکم قوم منکرون اکینان تاسو ناشنا قوم یی. قالو ویلائی بل جینا کا بلکی راغلو ممتاتا خپکی گا ما ازان اخکارا که چون پرشتیو بی ما کانو فی یمترون پاغسا چی دی باغی که شکو سشو دا اللہ عذاب آغای آغاش که شکو چه دا دی اسی مونگ یاری را یاری دی خبره که ساکیکت نشته دکه اوز دا خلق و ذهن بانده دا دنیا مینا غالب شوی دا او دا گمراهی رو جهان دا بیهایی رو جهان اغدی شوی ده دا قرآن دا آیت خبره کوا سر برت رڑکی و زلده به خبرن نکو زیگی او ایگه آسی سی کیسه و ایلی گیاره نا آغای ده که شک گنا لوط علیه السلام باوتا ویچه در لازاب براش و آغای ده خبره حقیقت نگنلا و آتینا که بالحق امونگا راتل لکل تاتا پا حق سرا یو رشتیا شیده لمونگ لارد وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او یکینا المنگا خامخا رشتیا ویون کیو رشتیا ویو حضرت یو سڑے چی آغا غریب دیر زیادا دا غزر اوس وزولشی نو چکل دا غل استلگو یا خیدو خبر رازی دا او یر دا سی بوموشی حضرت لود علیہ السلام دا سی بوموشی چی دا گرمالشی دا بی آیا کم چی مالا بی راخ کلشی اغیوی و ایلا لصادقون یکینا المنگا خامقا رشتیا ویونکیو منگا انسانان نیو پرشتیو سٹے مویدی عذابیگی نفاسر بی آلے کا روان کا خپل کور والا دی کور بنیان دی روان کا بی قدع من اللیلے پی اویسے کے دشپینا او دی زن مخی کا او طور پسیزا وَتَّبِعَ دُبَارَهُمْ او رستو لگا ددائی پسی رستو لگا زکا دلود علیہ السلام کور کے سوکو دا غلونا وی دلود زما زن مخی کا اخپلا ور پسیشا او پیاو دوزی پشام گو رئی وی پلانیا زب شام گو رئی سمت لب دے یو دوزا پا ترل زوائی مندوا پا شاندکا تل دامت لابی وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ او رستی درستو دی نگوری پا شادی نگوری تتاسو نائی او تن چی پلا رزائی نو بیا بچی دی نو پدغی که اسارتیان نگوی ناراستیان نگوی مندو بوی دا اللہ عذاب رات لو والا دے دے زائنا چی سمرت زل کے ریشی دمرا زلو زائی او امزو او زائی حیثو تو مرون چرتا چی تاسو تا حکم کولشی چی دا اللہ را طرف دتا کم زائی دا دتلو حکم دے آغا زائی تا زائی پشامو گو رئی دے زائن او زائی وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ او وَارُو لَا مُنْغَغَتَا بِسَلَا دِ دیکھ کار دسو اَلْنَدَا بِرَا أُولَائِ چِيَكِنَا نَا مُنْدَ دِ خَلْقُ مَقْتُوعٌ مُصْبِحِينَ پیکی دنکے دے پو وعد سبا کی سبا مال لدائی مند بوزی جڑ والا اللہ باسی نام او نشان والا ختمی چی رستو نسل پا دی نشی تول دا اوسا واقعہ کی تقدیم و تاخیر دے مخ کے چی کما خبر ہوا اغیر رستو ذکر کئی رستو چی کما ہوا اغیر مخ کے ذکر کئی ولی لوت علیہ السلام تا تسلی چی اغتا پتاو لگی دا اغتا پتاو لگی دا لرستو او دا اغی دا عذاب خبر اغا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی اوسو دا دین مخ کے چی کم واقعیو چی ملمان را او لوت علیہ السلام سر غم شو اغو یرا حسنا بیزتی میوشی ملمانو بیزتی میوشی زلیل نشما رسوا نشما اغو او ذکر کئی دا ذکر کئی اور دین مخ کے دا ذکر کل جلود علیہ السلام تا حقیقت معلوم شو حالانکہ حقیقت رستو معلوم شو دے خدا اغو دا تسلی اغو خبر مخ کے ذکر کڑا که غدا تسلیم الاشیو ورستو یو و تدا پتاولا گیدا چه دا انسانان ندی پرشتی دی دویم و تدا پتاولا گیدلا چه دا کوم عذابی گی تباکی گی چونکه پر صورت که تخویب دنیاوی دی نو دا آغای دا آغی تباکی دو خبر مخ کرارا او دلود علی اسلام دا تسلی چا مطمئن شو اس مخ که ور بسی و جا اهل المدینه یستبشرون دا آغی سر لگی فلما جا اهل لوتن المرسلون قال انکم قوم منکرون دی سر دا لگی لیکلی شیر علی خلود علی اسلام وی دا خوالکان دی اغای تیوی پیجن و ممنا نشنا خلگی دا خار خلکو تا پتاو لگی دلا اغا بی حیاو تا بی شرمو تا چی لود علی اسلام سخا ملمانه را غلی دی علکان دی نو اغای را من دگلی یو بلی آوازو نوار کول و جا اهل المدینه تی اور اهل الخار خلق یستبشرون چه زیره ورکول یو بلا خوشحالی کولی چرال الکلا لوت علی اسلام و تاوی و بیمانو در زمان ملمانه دی چند تا دا اکل سڑی در کشتی او کنا سوگ ده سڑی بچه دار که وشته که نیشته ده میرمانو بیزتیم لچا کلی ده کالاو ویلوت علیه السلام اینا اولای دوی بی یکینا نادا کسان زمان میرمانه دی فلا تبذحون نما شرم ویما زمان مخ که زمان ده میرمانو بیزتی و کوی داسو ما شرموی وی واتقوا الله دلانو یری گئی ولا تخزون او ما رسوا کوئی ما ده میلمانو مخ که ده ما خبره نمانی زرا تو هم دستی ما کوئی آقا کار کوئی ظالمانو ما رسوا کوئی دهی پستر گراوی استی منگ ده دویلی ندی که زمان او ده خلکو میست که با نرا دانگی زمان ذاتی معاملاتو که با مداخلت نکی انگه تویلی ندی قالو الاغی اولم ننهک عن العالمین آیا منگا نیم نکڑی تو دم معاملی دم مخلوقات نه زمانگا و دخل کم یس که مرازا منگ تویلی دی قالو الود علیہ السلام هاولائی بناتی دا استاسو کورنو که استاسو خزی زمالون دی تو استاسو روحانی پلارم پیغمبر دا امت روحانی پلاری دا زا استاسو دومره خیال ساتم که تاسو اغا خزیم چی دینو اغای در خپل و بچو دلونو پا نظر گورم او تاسو بیمانو زماد ملونو بیزتی کوئی غیرت در کی نیش دره این کنتم فاغلین کچری ای تاسو کون کی دستازو دو پارا خوچیدن و حلال او جایز زاشته کنا دانوی چه زما کور که دلونو چی دی او دو دری لونو او پیغمبر د ټول دنیا د مخلوق نه د ټول زیات غیرتی د دې وضاحت مونږه سوره یوهود کې کړو لعمروکا یا هو فرشته لود اسلام ته وای یا الله تعالی وای جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا لعمروکا خامخا شاهد دی عمر ستا گوا دے اِلَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ چیکی نانا